بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب المكاتب، مکاتب هغه غلام لویل شي چې مالک ور سره لیکلو کې چې ته ماله دومره دومره مال راکه نو ته به آزاد یې. کتابت او مکاتبت دا ویل کېدی شي بیع الرقیق من نفسه، چې غلام خپل ځان خرڅ کړي په مالک باندې، مالک ورلووی دومره پیسې راکا، یا غلام ورلووی چې دومره به درکم ته ما آزاد کا. پری باندې اتفاق او اجماع د اهل علم دا چې کوم غلام د سکار کسب قابل وي، سګټه وټه کول شي، نو دا سره کتابت کول مستحب او مندوب دي. او کچرته غلام کار کسب کولې شي، ګټه وټه کولې شي، او خپل سید او مالک لراغه چې ما آزاد کا، امام احمد رحمت الله علیه وی چې بیا یې آزادول او کتابت کول ور سره واجب دي. چې مالک لو وی چې زما څومره قیمت ته دومره در کوم، یاد دې نه سیوا او ما سره د آزادول لپاره لیکلو کار. امام احمد رحمت الله علیه نه یو روایت دا ده چې دا واجب دي، ځکه قرآن حکم کړی دی فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. غلام راغه او د کتابت مطالبه کوي چې مکاتب میکاته معلوم در کوم دې کار کسب هم کول شي. نو بیا ور سره وی کتابت واجب دی، دا یو روایت ده امام احمد ابن حنبل او امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه لم دا قول منسوب ده. او سمدستی کتابت چې غلام خپل مالک لوي چې تعالی دومره پیسې درکوم، نیټه میټه پکې نه، نو دا هم صحیح پنی د امام ابو حنیفه او د امام مالک رحمهم الله. امام شافعی او امام احمد رحمت الله علیه وی چې نه، مکاتبت او کتابت به حالتن نه وي، بلکې دا به منجم وي. منجم معنا دا چې په قسطونو باندې وي، دې کې وها مخاصه نیټه یې کم از کم دو قسطونه وي چې په دو قسطونو کې به پیسې درکوم. ځکه غلام سره سشته نه، نو څنګه دې ورلوي چې تاله حالن پیسې درکوم. خو صحیح قول لري که غلام سره چرته پیسې راغي او دې د خپل قیمت مطابق یا د دې نصیوا مالک له هنډې په یو ځای مورکی نو ورکول شي. باب المکاتب ونجومه فی کل سنه النجم، دا باب دې د مکاتب او داغه د قسطونو په بیان کې چې هر کال کې به یو قسط وي. دا فی کل سنه النجم څه شرط نه دی، ځکه اتفاق د اهل علم دی که میاشتې وي یا هفتې وي، او دی ورلوي چې زه به تعالی په دې کې دومره دومره قسطونه درکوم صحیح دی. نو ذکر د سنه دا اتفاقي دی، دا څه لازم او ضروري نه دی چې خامخا دله به سالانه یو قسط او یو حصہ ورکی، بلکې که هفتوار تقسیم کل په میاشت تقسیم کل نوم جایز دی. وقوله تعالی والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، او کسان چې مطالبه د کتابت کوي ستاسو د غلامانونا، فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، نو تاسو ورسره کتابت وکړئ که تاسو لپاره یې څه خیر معلوم وي. دې خیر کې اهل علم اختلاف نه، دین المراد څه دي؟ سفیان ثوری رحمت الله علیه وی هو القوه علی الاحتراف، تاسو لپاره څه چې کار کسب کول شي، ګټه وټه کول شي، پیسې را کول شي، نو کتابت ور سره وکړي چې په دومره وخت کې تا مال دومره پیسې را کین بیا به ته آزادې. او بعضې خیر معنا کړی دا حسن بصری رحمت الله علیه چې دین مراد صدق او امانت ته وفاداری دی. تعالی پته چې دی امین دی رښتینی دی او کوم خبره را سره وکړو په دې باندې ولاړ نه بیا ور سره کتابت وکړي. او باز وایي چې د خیر نه مراد ده نه چې دی نیکوکار دی همز باندې پابندی کوي کله نیک کسه او کتابت غواړي نو او کوم سره کتابت ځکه چې آزاد شي نو د دین هغه کارونه بیا کول شي چې غلام له هغه مخنه ملاويږي. واتوهم مما لله الذي آتاكم اور کوي تاسو له دې د مال له الله هغه چې تاسو له درکړای مکاتب له زکات هم ورکول شي چې خپل ځان او خپل سټ په آزادولو کې خرج کړي. وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء واجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه. ابن جريج چې ما خپل استاد عطاء ابن ابي رباح لويجو چې دا خبره په ما باندې واجب ده چې کله مال پته چې زما د غلام سره مال شته او د کتابت مطالبه کوي نو زه به سره کتابت کوم دا واجب دي. قال ما اراه الا واجبا خپل استاد عطاء را لو چې مال هم واجب ښکاري. داغه مذهبوم د وجوب لکه څنګه چې امام احمد رحمت الله علیه یو قول ده. وقال عمرو بن دینار قلت لعطاء تأثره عن احد. عمرو بن دینار وی چې ما خپل استاد عطاء ابن ابي رباح لوي چې آیات د خپل مسلک د چانه نقل کړي کنه ځان له انفرادي رايي د خپل اجتهاد نه نه. قال الان وغاله وی چې نه بل چانه خو زه د دې روایت نه کوم. ثم اخبرني بير لوي ثم اخبرني ان موسى بن انس ثم اخبرني ان موسى بن انس ذي قائل ابن جريج دي لاغه مقوله ده او ده مخبرنا مراد عطاء ابن ابي رباح ده. ثم اخبرني ابن جريج وي بما له خبر راكو ده دي ان موسى بن انس ده خبر مالا عطاء راكو شي موسى بن انس وي اخبره ان ابن سيرين سال انس عن المكاتبه. موسى بن سيرين اغلى ويدي كي ابن سيرين شداد انس رضي الله عنه مولاه او داغو غلامه سأل انس عن المكاتبة وكان كثير المال. انس رضي الله عنه ده مكاتبة مطالبة كولا شدستا غلام ما مكاتبه غرزه ودبر مال بذركم وكان كثير المال الى ابن سيرين دير مال والو مال داره وسكيدو ابا فانطلق الى عمر. انس رضی اللہ عنہ انکار کړو چې نه دی آزادوم. نذای ابن سیرین عمر رضی اللہ عنہ له تلو فقال كاتبه. عمر رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ له مکاتبت ور سره وکا فابا نو دی انس رضی اللہ عنہ انکار کړو فضربه بالدرته نو په کوړه باندې والو ويتلو عمر فكاتبه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه. عمر رضی اللہ عنہ دا آیات د سوره نور لشتو ګور الله وی مخاطبت ور سره وکړي چې دی مخاطبت غواړي که تاسو له پدای کې خیر معلومي نو مخاطبت ور سره کړو په سلوي خزر درهم باندې او بعض خزر درهم ذکر کړي. بعض اهل علم ذکر کړي چې عمر رضی الله عنه د کتابت د وجود قائل نو او په کوړه باندې چې انس رضی الله عنه لټه سور کړه دې مداد اغه دواړو په منځ کې به تکلفي وا لکه به تکلف دوستان کله مرګري له گزار ورکی ګوره د الله حکم دی بسوک ور سره کتابت نیک سړی دی او معلوم ور سره استعمال بدر کی. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة. دا حدیث د عائشه رضی الله عنها مخکم بار بار تیر شوی کتاب الصلاة کی 456 نمبر کتاب الزکات کی 1493 په بیوع کی دارنګ په عتق کی دا روایت د عائشه رضی الله عنها په دې باب کی اصلی اصیل لے دی وجنا مصنف رحمت الله علیه بار بار دې کتاب المکاتب کې ذکر کړي. ان بریره دخلت علیها تستعینها فی کتابتها وعلیها خمس اواقی نجمت علیها فی خمس سنین. پنځه اوقی پرې باندې مقرر کړي وي او مخکې در لویل شي یو اوقیا دا سلویخ درهم ده او په هغه وخت سره ده د سلوخ درهم مساوی وا په دې باندې پنځه اوقیه قسطونه او چې پنځه کاله کې به ادا کې. فقالت لها عائشه ونفست فيها. عائشه رضی الله عنها ویلو او د اغه دا رغبته منی وا چې دا دی واخلی او آزاد دي ارايت ان عددت لهم عده واحده خبر را کماله کزه دا مال دیل په یو ځای باندې تیار کم دا پنځه اوقې چې تا نه غواړي آیا بیعو که اهلو که نو آیا ستا چکم مالکان دیتا بخرس کی پا ما فا اعتق کی زبتا ازاد کم فیکونو ولاو کلی فذهبت بریرتو الى اهلها فاعرضت ذالک علیهم فقالو لا الا ان یکون لنا الولا قالت عائشت فدخلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذالک له فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشتریها فاعتقیها فانما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل شرط الله احق واوثق الله شرط غير قابل عمل له غير مضبوط حديث مخي ترشو معناه ترجمه مشويده ولا دي لو لكيدي شي شكل ذا غلام مرشو او ده نور سوق رشتہ دار وارثان نوي نبيابه دي معتق لميراث ملاويگي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا ولاد معتق حق ده دا شرطونه ملګوی چې غلام در باندې خرصو په ولا به زماوی ته شریعت ته الله د قانون چې سو خلاف شرط لګی دی لسه اعتبار نشته اگر کسل شرطونه لګولی باب ما یجوز من شروط المکاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل دا باب د بیان د دې کې چې مکاتب سره کوم شرطونه لګول جایز دي او دا باب د په بیان د دې کې چې چا دا سه شرط له غولو چې اور الله په کتاب کې دي الله د شریعت خلاف وي نو شرط له سه اعتبار نشته اگر کسل شرطونه له غولي فيه عن ابن عمر فذيك عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت مراغله چې په دې باب کې به مصنف رحمت الله علیه ذکر وله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته هم دا حدیث مصنف رحمت الله علیه بیا ذکر کوي هم چې تاسو له ما مخکې وو چې په دې باب کې اصلي اصیل دی بار بار به ذکر کوي ان بریره جات تستعینها فی کتابتها ولم تكن قضت من کتابتها شیئا قالت لها عائشه ارجعی الى اهلك فان احب ان نقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته فذكرت ذلك بریره لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل مالکان ورلویلو د ثواب د پاره د عائشه رضی الله عنها کول آزادۍ د بخیر د آزادۍ کی خوستا ولا بزمو وی و یکون لنا ولا او فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي تبرير واخلا بها آزادك فانما الولاء لمن اعتق قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط 100 مره شرط الله حق واوثق وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ارادت عائشه ام المؤمنين ان تشتري جاريه لتعتقها فقال اهلها على ان ولاءها لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع كذلك فانما الولاء لمن اعتق باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس مطلب دار چې مکاتب د خلکو نه سوال کول شي او د تعاون مطالبه کول شي جما سره زما مالک او سید دکل کړي ني نو ما سره تاسو تعاون او امداد وکړي چې ځان آزاد کم مالک له قیمت ورکم وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءت بريره فقالت اني كاتبت على 9 اواق في كل عام اوقيه فاعينيني ما فنه اوقيه باندې دیسره مکاتبت کړ چې هر کال کې به یو اوقيه ورقوم اوقيه یې لکې دي شي مخیر لذکر شل سلويخ درهم ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې درهمونه را به سپینو زرو د سلويخ تو درهمو به یو اوقيه برابر وا فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فاستاد مالكان خخيدا قيمة باغيلة يكمش وركم فيوزي ماني وأعتقك فعلته فيكون ولا أكلي فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. نبي عليه السلام ولوي وإخلا أزادك أو دي لو أجي ولا أستاسودا داول الدين دا دي دي شريط و قانون دا الله دا دي دي سرزان شرطنا بلغي الله قانون مقرر كده چه إنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. باب بيع المكاتب إذا رضي. باب ده بيان ذلك چې د مکاتب خرصول دا جایز دي چې کله دا مکاتب خوشحال شي او راضي شي. یاره دا پیسې نشم در کوله کما خرڅه او بس غلام دی پاتې ابن د دې درله اجازه ده. پرې مسله کې اهل علم اختلاف نه مسله اختلافینه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رائے او مذهب خدا دې کوم چې په ترجمه الباب کې ذکر کو دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مذهب هم نه چکره مکاتب راضی او خوشحال شو اگر کده د بدلی کتابت د ادا کولن عاجز نموی نو د خپل مالک لویل هی بس ما خرڅ کا او د غلامی باندې خوشحالی هم. او جمهور علما امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی او بعض مالکیه وی کنا چکره ده د بدلی کتابت نه عاجز نه ده د پیسې پیدا کول شي نو چې یو ځل د سره مکاتبت او شو د مکاتبو ګرځېدو بیا د دې مالک دې خرصولې نشي. امام بخاری رحمت الله علیه پرې ترجمه الباب حدیث عائشه رضی الله عنها ذکر کوي چې کوم مخه ذکر شو چې بریره رضی الله عنها آزاد کړي و دې سره خپل مالکانو کتابت کړو او داغی باوجود دا بی عائشی رضی اللہ عنہ غصی دا مالکانو پی خرخ کری اغین رسلی ازادہ کری دا. جمهور علماء دی واقعی او دا کسی نا جواب دا کئی چی دا بریر رضی اللہ عنہ دا خپل کتابت دا بدلی کتابت ادا کولو نا عاجز شوی و وسو طاقت نو مالکانو لیویدی جو بزستا سو غلامیم زستا سوین دیم تو جی مکاتب کل عاجز شی او دې کتابت او پیسې نشي ادا کولې نو بیا خو د جمهور په نيز باندې د بيع سيده. وقالت عائشته هو عبد ما بقي عليه شيء. عائشه رضی الله عنها وي چې دا مکاتب به غلامي سابيږي ترکه چې په د باندې لاس پیسې پاتې دي. وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم. زيد بن ثابت رضی الله عنه به دې به غلام وينځ حسابيږي اگر خو یو درهم بلا باقي پاتې وي او د بدل کتابت نه ادا کړل نه. وقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنا ما بقي عليه شيء. ابن عمر رضي الله عنه ما بيش ليه بغلامي سابيغي كده جوان ده ده كده من ده كده سجنائت و نقصان وكو تركمي شه بدبان ده سپیسی پاتری و بدل كتابتی پورا کرنا اخبر مالك ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقت. فعلت. فذكرت بريدة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا قال المخاطب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك. باب ده بیان ده کی چې کله مکاتب فلم یو کس لوی اشترینی واعتقنی ما واخلا او آزاد میک فشتراه لذلک نو اغه دې آزادولو د پاره واخلی نو دا جایز دی په دې کې سحر له ممانعت نشته. او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب. أيمن حبشي ويتز عائشة رضي الله عنها لورغم ما ورلو ويتز غلام لعتبة بن أبي لهب وما تورثني بنوه زما مالک عتبه مړ شو د هغه زامنو زه په میراث کې واغستم ایله میراث کې پاتې شوم وانهم باعوني من ابن ابي عمرو المخزومي هغه زه په ابن ابي عمرو المخزومي باندې خرڅ کړم فاعتقني ابن ابي عمرو نو ابن ابي عمرو زه آزاد کړم واشترط بن عتبه الولا او د عتبه زامنو دا شرط لګولو چې دا غلام مدر باندې خرڅ کوتي آزادې خو ولا به زمون د پاره فقالت عائشه رضی الله عنها والله خپل واقعا ذکر کړه چې ما بری رضی الله عنها غسته اغیل مالکانو ویلو چې ولا به زمون د نبی صلی الله علیه وسلم ولا دا هغه چا د پاره د چې دا غلام آزاد کو فقالت دخلت بریره وهي مکاتبه فقالت اشتريني واعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشتري ولائي بریره رضی الله عنها ویلو چې غیمانه خرسي تر دې چې زما ولا بشرت کوي چې دا به زمونږي فقالت لها لا حاجه لي بذلك عائشه رضی الله عنها ویلي چې نه بیا خو می حاجت نشته دی له چې وا دخلم زه آزاد دیم زکم ولا بداغي وي فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فذكر لعائشه فذكرت عائشه ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا فاشترتها عائشه فاعتقتها واشترط اهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا 100 شرط په دې باندې بس کو درس قران شي دا غي نفس بیا په دې جلد اول کې پیلو داخلو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين درس قران نه بعد ان شاء الله بیا په دې جلد اول پیلو ور پسې د جلد ثاني